train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the dealers honking. Don't need no ticket, you just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key, open the doors and board 'em. There's hope for all among those loved the most. Mooie plaat om mee te beginnen. People Get Ready van The Impressions uit 1965. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 22 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond scootmobielcursussen van Veilig Verkeer Nederland. Tekenaar Kai Hessels. Een distillateursopleiding van start bij Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Cranberries waren dat en A Place I Know en daarvoor Foolish Heart van Steve Perry. Tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Het verkeer wordt steeds drukker. Gebruikers van gehandicapte voertuigen, zoals scootmobielen en elektrische buitenrolstoelen, zijn kwetsbaar in het verkeer. En daarbij is het voor deze verkeersdeelnemers vaak ook niet duidelijk welke verkeersregels gelden en wat een veilige plaats is op de weg. De Scootmobiel Informatiedagen geven uitkomst. Aan de telefoon is de heer De Jong van Veilig Verkeer Nederland. Meneer De Jong, goedenavond. Goedenavond. hoeveel van die voertuigen zijn er eigenlijk? Nou, hoeveel dat er dus landelijk zijn, weet ik niet. Maar het groeit nog steeds explosief. Werden ze vroeger alleen maar door de WMO verstrekt. Tegenwoordig kunnen de mensen dus ook privé kopen. Omdat het voor mensen die natuurlijk toch een bepaalde handicap hebben... en zich dus niet makkelijk meer kunnen verplaatsen, ritjes te kunnen maken. Maar ze weten er voor een belangrijk deel niet zo goed mee om te gaan. Ja, dat kunt u wel stellen, ja. Voor de meesten die kunnen er in een belangrijk deel niet voor mee omgaan. Dat bij een scootmobiel is het dus zo, als je bij de mensen komen, hebben gefietst... en ze moeten remmen en dan knijpen ze die rem in. En als ze dan, dat weten ze dat bij een scootmobiel niet moeten doen... totdat er een keer een plotselinge rem en ze in paniek raken en dan hop, grijpen ze die rem... En dan gaat het ding in één keer vol gas, want dan wordt het juist niet remmen, maar dan gaat hij vol gas. En ja, dat moeten proberen wij die mensen allemaal tijdens die cursus baanwijs mee te maken. En ook het, hoe dat ze zich kunnen gedragen met een scootmobiel. Wij doen onder andere omdat we erg merken dat er bij de verzorgingstehuizen nogal veel ongelukken mee gebeuren. Mensen weten bijvoorbeeld niet hoe dat ze een lift in moeten rijden en hoe dat ze er achteruit weer uit moeten komen. Waarbij wij instrueren, gaat er achteruit in en waar we dat ook oefenen. En dan kunt u er vooruit uitrijden en dat is veel makkelijker. En al deze dingen komen dus bij zo'n cursus aan bod en de mensen zijn er bijzonder blij mee. Ja. Nog even voor alle duidelijkheid. Het meeste gemotoriseerd verkeer heb je een rijbewijs voor nodig. Bij deze scootmobielen en andere gemotoriseerde stoelen is dat niet het geval, hè? Nee, absoluut niet. Daar hebben ze dus totaal geen rijbewijs voor nodig. Ze hebben zelfs wat wij dus vinden zeggen, het brommobielrijbewijs hebben ze er ook niet voor nodig. Ze kunnen zo'n scootmobiel aanschaffen en ze kunnen ermee de weg op. En vandaar dat wij ook in die cursussen beginnen met al het eerste gedeelte van de dag. Het ochtendgedeelte van 10 tot 12 besteden we alleen maar aan de theorie. En geven we de mensen aan met een elektrische rolstoel en met een scootmobiel... Nou, welke rechten dat ze hebben op de weg, waar ze mogen rijden, waar ze kunnen rijden, waar ze niet mogen rijden, waar ze voorrang moeten geven, geen voorrang, het bereiden van een rotonde, al dergelijke zaken komen de orde. En dan na de middag, dan gaan we dus een praktijk doen. Dus dan doen we oefeningen, zoals ik al gezegd heb, uiteraard een lift inrijden, een slalom rijden, een remproef nog wat van die oefeningen. Bovendien hebben wij een route uitgezet, die wordt per bordjes aangegeven. En dan mag die scootmobiel op een route rijden. En dan rijdt er een van de medewerkers van Veilig Verkeer Nederland achter hem aan. En nou, die kijkt hoe dat hij zich gedraagt. Geeft hij voetgangers voorrang die op een zebrapad willen oversteken? Neemt hij de bochten naar links ruim genoeg? Geeft hij goed duidelijk richting aan als hij links of rechts af wil? Daar rijden wij achteraan in een 1-op-1 situatie. En nou, als we dan terugkomen, dan wordt er een formulier samen met hem ingevuld. Het formulier krijgt hij mee. En dan geven wij aan de positieve zaken die we tegengekomen zijn. Maar ook de negatieve zaken waar hij wat aandacht aan moet besteden. Ja, en wordt zo'n cursus wordt afgesloten. En meestal is daar ook nog een wethouder bij die dan ze krijgen ook nog een certificaat. Nou, een certificaat is een groot woord. Wij noemen het een bewijs van deelname. Krijgen ze dus mee en ja, dat vinden we altijd heel fijn en heel leuk als een wethouder dat uit wil reiken. Die geeft er dan een beetje een officieel tintje aan. Nou kan ik me voorstellen dat het niet alleen maar de bestuurders van de scootmobielen zijn die niet helemaal weten wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Maar de andere weggebruikers weten ook niet zo goed wat ze ermee aan moeten, denk ik. U slaat het spijker helemaal op zijn kop. Een scootmobiel heeft heel veel rechten. Een scootmobiel is de enige weggebruiker... die op het trottoir mag rijden, die op het rijwielpad mag rijden en die op de normale weg mag rijden. Mits uiteraard een gewone doorgaande weg binnen de bebouwde kom. Maar die mag van alle drie die wegen mag die vrij gebruik maken. Nou, noem u er nog maar één op die dat mag. Maar nogmaals, de meeste ongelukken gebeuren door onwetendheid bij de scootmobielen zelf. Kortom, er is nog werk aan de winkel. Heel veel. Ja. Maar ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Want ik weet dat het een dankbare taak is. Ik reis door de hele provincie Zuid-Holland heen om deze cursussen te geven. Toch niet op een scootmobiel, hoop ik. Nee. Ik rijd nog met mijn eigen auto. Oké. Ondanks dat ik gepensioneerd ben. Ja. We spraken over de scootmobiel informatiedagen. Die worden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. We spraken erover met meneer De Jong van Veilig Verkeer Nederland. Ik wens u heel veel succes, ook in de komende tijd, met nog veel meer scootmobielen op de weg.

time. Chris Ria was dat, een All Summer Long. En daarvoor Juliette Gréco en Comme tous les autres. Straks praat Mariska de Vries met tekenaar Kai Hessels. Maar eerst is daar Brad. He's a good lad. A little bit shy, so you'll try and have to understand. Such a good lad. Just for a while, a guy'll need a helping hand. His words are hard to follow, but his heart has found a way to show you the things that he never could say. He's a good lad, a little bit wild, but his style is really gentle and kind. Ain't so bad. Right to the end, he's a friend about the best you could find. As you come to know him and his needs are coming through, you'll flash on the day I was talking to you. Cause he needs somebody to love. Yes, he needs somebody to be worthy of. He's a good lad. Maybe he's wild, but his style is really gentle. Niet zo bekend, maar wel leuke muziek van Brad. He is a good lad. Mariska de Vries praat met de Rotterdamse tekenaar Kai Hessels. Ik ga praten met Kai Hessels, een bekende figuur in Rotterdam. Je bent tekenaar. Ben je beroemd en berucht in Rotterdam? Ja, volop. Tekenen, heb je daar een opleiding in gedaan? Nee, maar ik, tegenwoordig, je hebt YouTube en je hebt de Beep en je hebt van alles. Oh nee, dat had je al 400 jaar, de bibliotheek. Nee, ik bedoel, op YouTube kan je zo verschrikkelijk veel leuke kunstenaars vinden die dingen uitleggen over van alles en nog wat. En dat vind ik eigenlijk heel fijn, want dan kan je jezelf... De dingen die je interesseren, opzoeken. En dan, wat heb je daar bijvoorbeeld opgepikt? Wat had je interesse? Na 2-3 jaar geleden begon ik meer met perspectief tekenen. En nou, daar heb je zoveel filmpjes en handige dingen wat je kan leren. Dus ja, als je gewoon een avondje thuis zit, dat is voor mij gelijk een kans om een hele studie te doen eigenlijk. Dan leer je jezelf weer wat bij. Ja. Heb je ook contact met andere tekenaars in Rotterdam? Ga je een beetje in die scene rond? Ja, zeker, want die inspireren mij ontzettend. Je hebt bijvoorbeeld Jeroen Pomp. Die werkt bij de Herenplaats, die doet heel veel in kleur en die tekent alles uit zijn hoofd. Die heeft een beetje fotografisch geheugen. Dat is heel knap, ja. En dan heb je nog, even kijken hoor. Carlijn Kingma, die was eigenlijk, die deed architectuur en bouwkunde in Delft. En die heeft dat een beetje losgelaten en die is gaan tekenen. Dus ja, die heeft geweldige tekeningen van de, bijvoorbeeld de Toren van Babel, die je dan half van binnen uitziet en half van buiten. En nou, ik vind dat zo fantastisch, tekenaars allemaal. Dus... Oké, hoe zie je de toekomst? Wat zou je graag willen bereiken op dit vlak? Ja, ik wil wel wat groter gaan werken. Dus ik zit nu altijd te priegelen op een velletje papier. Maar ik zou ook wel eens een enorm schilderij willen maken. Dat gaat niet achterop de fiets natuurlijk. Nee, dus ik ga nog wel misschien in de industrie of ergens wel een ruimte zoeken waar ik mijn atelier uiteindelijk kan krijgen, zeg maar. Is bijvoorbeeld op de Maasvlakte al die industrie tekenen, is dat ook iets wat je zou interesseren? Ja, ik vind het. Ik wil volgend jaar zeg maar de botlek gaan natekenen. Oké. Ik vind het wel mooi, al die kabels en die buizen en ja, die lijnen. Dat ja. Inspireert je, dat technische aspect eigenlijk ervan, het perspectief en hoe het allemaal door mensen daar neer is gezet. Ja, precies. Ik vind het ziet er gewoon heel mooi uit. Ik ben stiekem ook wel gewoon mensen aan het tekenen, al 20 jaar lang, maar ik vind mezelf daar nog niet goed genoeg in. Dus ik hoop dat ik, zeg maar, over 5 jaar ook mensfiguren in mijn urban tekeningen kan verwerken, zeg maar, juist. En nog genoeg ambities als ik het zo ja, hoor. En op financieel vlak, want dat is natuurlijk lastig. Kunstenaars kunnen zelden van hun werk leven. Is dat een ambitie of zeg je van nou, ik zie wel hoe het loopt? Ja, als je daar te veel op gaat focussen, dan zit je ook niet echt meer lekker te tekenen, denk ik. Het is wel waar dat als je gewoon begint met kunst, dan moet je ervan uitgaan dat je gewoon helemaal niks mee verdient. En dat betekent ook dat je het heel erg leuk moet vinden en dat het echt je passie moet zijn. Dus dat is misschien gelijk een goede test of je het echt wel tof vindt. Of dit leven bij je past. Dus geen dure auto's en geen dure huizen, maar echt... Nee. Daar heb ik ook niks mee. Ik heb een filmpje gezien op jouw website waarbij je kleding uit een kledingcontainer haalt en die aantrekt. Ja, hoe vind je mijn blouse eigenlijk? Ik heb een Adriaan shirt aan. Dat is een knalblauwe blouse met roesjes aan de voorkant. Basje en Adriaan. Adriaan stijl, ja toch. Ja, deze heb ik ook gevonden. En een roze polo, die heb ik in Hillegersberg gevonden. Ik doe het niet alleen omdat ik mooie kleren wil hebben, maar ik sta er gewoon ook helemaal achter. Want heel die kledingindustrie, ja, het verziekt een klein beetje de wereld en we gooien alles weg. En het zou wel tof zijn als we meer tweedehands kleding gaan dragen. Dat is een beetje wat je nastreeft, minder consumeren. Ja. Meer hergebruik. Ja, precies. Is die levensfilosofie ook in je tekeningen terug te zien? Ja, want als ik een velletje papier vol teken, dan teken ik soms een maand lang totdat het helemaal vol is. En zo wil ik ook met spullen omgaan en met papier en met alles. Niks verspillen? Nee. Niks verspillen, oké. Goed, ik wens je nog een heel creatieve toekomst en... dat je maar heel beroemd mag worden, want ik vind het in ieder geval prachtig. Tot slot even, als mensen werk van jou willen zien, wat is je website? www.helbrand.com En waar komt Helbrand vandaan? Dat is mijn oude zwarte kat, die is weggelopen. Maar ik vond zijn naam vond ik wel leuk en daar ga ik mee verder. Oké, helbrand.com. Ik dank je heel hartelijk, Kai Hessels. Hij is tekenaar in Rotterdam. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me,

I knew back then, as I always know, that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. Harbor side, and I watch the sea in the rising tide, and I see him there like a silent mirage, my lost man in the monde sauvage. Belangrijke vraag van Katie Mellowa. Where does the ocean go? En daarvoor Ramses Shaffy en Laat me. Zelf jenever, whisky of cognac distilleren en dan het product op de markt brengen. Dat kan je binnenkort leren in Schiedam. Mariska de Vries. Er gaat een distillateursopleiding van start bij het Nationale Jenever Museum in Schiedam. En ik ga daarover praten met Rutger Vismans. Hij is distillateur bij het Nationaal Jenever Museum. Rutger, wat leer je tijdens een distillateursopleiding? Ik snap dat je distilleren leert, maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet je allemaal kunnen en kennen? Ja, dat is inderdaad waar. Je leert distilleren. Maar dat is niet het enige wat we daar leren. Het is een hele opleiding rond überhaupt het hele verhaal alcohol. Waar komt alcohol vandaan? Hoe is het ooit ontdekt? Hoe is het hele distilleren ontstaan? Hoe is dat ontdekt? Hoe is het herontdekt? Opnieuw gevonden? Weer uitgevonden? Dus je krijgt een hoop geschiedenis erbij. Bij het distilleren is niet zomaar eventjes een pannetje opzetten, fikkie eronder en er komt alcohol uit. Er komt een hele hoop scheikunde bij kijken, dus daar leer je het een en ander van. Het heeft met vergistingen, met enzymen te maken, met zuren, zetmelen. Daar komt een hele hoop bij kijken. Moet je ook een scheikunde achtergrond hebben, een beetje iets van scheikunde afweten? Is het anders te moeilijk of wordt het op zo'n niveau uitgelegd dat het voor iedereen te volgen is? Het wordt zo gedaan, tenminste dat was de ervaring bij mij. Je hoeft niet per se een scheikundige achtergrond te hebben. Dat wordt wel uitgelegd. Het gaat wel in een razend tempo. Dus zorg dat je in ieder geval, als je meedoet, dat je goed uitgeslapen bent. Want het gaat in 3 uur tijd, wordt er heel veel doorheen gehaald. Je moet wel goed opletten en gemotiveerd zijn om het allemaal op te nemen. Distilleren, je zei net, er komt heel veel scheikunde aan te pas. Maar wat is distilleren nou precies? Dat is dus het maken van de alcohol. Ja, het is het scheiden van twee stoffen door het gebruik te maken van verschil in verdampingstemperaturen. Dat dus je maakt eigenlijk het warm en wat het eerste verdampt, dat gaat de ene kant op. En wat als tweede verdampt, gaat de andere kant blijft op. Zitten. En het ene is alcohol en het andere is? Water. Water, oké. Ja, in het geval, in ieder geval bij de jenever is het zo dat er zit alcohol met water. Als je gaat distilleren, dan verdampt alcohol eerst. Dat verdampt rond de 80 graden. En water, tuurlijk verdampt daar ook water met 80 graden. Maar dat kookt pas bij de 100. Dus gaat eerst alle alcohol eruit. En dat kan je ook met de uitloop van je ketel kan je dat meten van zit er nog alcohol in of niet. Zit er geen alcohol in, stop je uiteraard, want anders heeft het helemaal geen zin. Dan is het niet distilleren, maar alcohol verplaatsen. Dus dat daar maak je dus gebruik van dat verschil. En wat is de grondstof? Waar wordt je neef van gemaakt? Van graan, toch? Van granen, ja. Als je de opleiding zou willen doen, hoe lang duurt die? Hij begint dit jaar 7 september en hij loopt tot en met januari. Okay, en dat zijn 15 zaterdagen dat je bezet bent, zogezegd. Bezet met de opleiding. Dit is wel een hele snelle variant trouwens. 15 dagen waarvan je 4 keer ook echt naar Hasselt gaat. Daar staat bij het grotere opleidingscentrum een kleine ketel. En daar leer je daadwerkelijk stoken met het scheiden van de kop en staart. Dan ga je echt aan de slag. Ja. Dus echt de jenever scheiden van het verdampende water. Als je hieraan mee wilt doen, zijn er nog plekken vrij? Ja. Oké, en hoe moet je je opgeven? Ik neem aan bij het Jenevermuseum. Dat kan via het Jenevermuseum. Dat kan door een mailtje te sturen naar receptie@jenevermuseum.nl. En dan word je van daaraf, krijg je dan informatie toegestuurd. En vandaar zal het duidelijk worden wat je verder precies nog aan stappen moet nemen. Qua inschrijven, qua betalen, qua wat je verder nog moet voorbereiden. Want wat kost het? Het kost ongeveer €2000. Oeh, dat is best pittig. Ja, het is een pittige opleiding. En de bedoeling is dan dat je echt daarna zelfstandig je neven kunt stoken. En dat ook eventueel op de markt zou kunnen brengen. Ja, Twentse ketels in het oosten van het land. Die zijn ook nu hard bezig om dat allemaal up and running te krijgen. En die gaat behoorlijk goed. Dus het is in ieder geval een hele goede basis om daar je carrière in op te starten, mocht je dat willen. Oké, dus 7 september gaat de distillateursopleiding van start bij het Nationaal Jenevermuseum. En wilt u meer informatie, kunt u natuurlijk kijken op de website van het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Ik sprak erover met Rutger Vismans. Hij is distillateur van het Nationaal Jenevermuseum. Dankjewel. I was a dandy, yeah, my kind. Dit is De Late Avond. Songbird was dat van Eva Cassidy en daarvoor Steely Dan en Hey 19. En dat was de late avond van donderdag 22 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Eric Clapton heeft het laatste woord. Fijne nacht. Hands are the toys you gave. breathes hard in delight. And in a ring stands a circus clown, holding up a knife. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life. And it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All new friends gather round, 'cause the circus left town. Thank you.